ευχαριστήσω και εγώ για την, για την πρόσκληση αυτή, κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι. Είμαι τρίτος ομιλητής. Φοβάμαι ότι υπάρχει μάλλον υπερβολική συνένεση γύρω από αυτό το τραπέζι. Μερικοί θα ισχυριζόντουσαν επίσης ότι ένα από τα προβλήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τουλάχιστον όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η αναζήτηση της υπερβολικής συνένεσης. Θα επανέλθω σε αυτό. Αλλά ξεκινήσω με μια. Κάτι δικό μου. Είχα γράψει ένα βιβλίο το 2003 στα αγγλικά με τίτλο What Kind of Europe, το οποίο συνέχεια μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες και στα ελληνικά και μεταφράστηκε ως Ποια Ευρώπη. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που προσπαθούσα να παρουσιάσω σε αυτό το βιβλίο ήταν ότι το κύριο διακήρυγμα, το βασικό ερώτημα για την Ευρώπη ήταν και είναι όχι αν έχουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη, και από αυτή την άποψη θα διαφωνήσω και με τον Αχιλλέα και με τον Τάκη, αλλά το κρίσιμο ερώτημα έπρεπε να είναι ποια Ευρώπη, και τα δύο είναι διαφορετικά πράγματα. Και το ποια Ευρώπη είχε να κάνει με πολιτικές επιλογές ως προς την εξωτερική πολιτική, ως προς την οικονομική διαχείριση είτε της ενιαίας αγοράς είτε του ευρώ, ως προς την όποια κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ως προς το αν η Ευρώπη είναι λιγότερο ή περισσότερο πράσινη, και ότι οι πολιτικές αυτές επιλογές είχαν συχνά πολύ περισσότερο να κάνουν με τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές δεξιάς και αριστεράς, ή νέας δεξιάς και νέας αριστεράς, λιγότερο πράσινης ή περισσότερο πράσινης αριστεράς, και λιγότερο με αντιπαραθέσεις μεταξύ Ελλάδας, Βρετανίας, Δανίας και Βελγίου. Και συνέχιζα λέγοντας ότι αυτές οι πολιτικές διαφορές, αυτές οι πολιτικές επιλογές που έχουν, που μοιάζουν λίγο περισσότερο με τις παραδοσιακές αντιπαραθέσεις, τείνουν να συγκαλύπτονται στον ευρωπαϊκό χώρο για δύο πολύ βασικούς και απλούς λόγους. Ο ένας είναι ο κυρίαρχος ακόμη και σήμερα διακυβερνητικός χαρακτήρας του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος, το οποίο σημαίνει ότι αυτό που παρακολουθεί ο πολίτης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι μια αντιπαράθεση κρατών και όχι πολιτικών και ιδεολογικών απόψεων, γιατί το κύριο όργανο παραμένει το Συμβούλιο, είτε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέγεται αυτό, ή Συμβούλιο Υπουργών λέγεται, και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι πολιτικές αντιπαραθέσεις έχουν περισσότερο πολιτικό χρώμα. Και δεύτερον, επίσης, ένας άλλος βασικός λόγος ήταν ότι η όλη το πολιτικό παιχνίδι στην Ευρώπη καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν τεχνοκρατικό μανδύα, ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, υπάρχει υπερβολική αργό των Βρυξελών, η οποία αργό δεν γίνεται κατανοητή από την τεράστια πλειοψηφία των πολιτών. Και στο διατάφτα, και αναφέρομαι σε αυτό το επιχείρημα γιατί το πιστεύω ακόμη και νομίζω ότι ισχύει, στο διατάφτα έλεγα ότι ο τρόπος για να γίνει η Ευρώπη λιγότερο απόμακρη και λιγότερο βαρετή, διότι το πρόβλημα για την Ευρώπη σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό ότι είναι εξαιρετικά βαρετή για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Δεν ενδιαφέρονται, δεν βαριούνται. Δεν αισθάνονται ότι τους στίγουν τα θέματα, τους αγγίζουν. Για να γίνει λιγότερο ακόμα και βαρετή η Ευρώπη, χρειαζόταν περισσότερη πολιτικοποίηση. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και Τάκης πριν. Για να έχεις πολιτικοποίηση, χρειάζεσαι δύο πράγματα ουσιαστικά. Χρειάζεσαι πρόσωπα και χρειάζεσαι και αντιπαραθέσεις. Στα αγγλικά το λένε fights and faces. Δεν γίνεται πολιτική χωρίς πρόσωπα και δεν γίνεται πολιτική χωρίς αντιπαραθέσεις. Φοβάμαι ότι στην Ευρώπη έχουμε πολύ λίγο και από τα μεν και από τα δε. Και έχουμε μόνο εθνικές αντιπαραθέσεις. Βέβαια, λέγοντας αυτό, αντιλαμβάνομαι ότι το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον, δεν θα μοιάσει ποτέ πάρα πολύ με τα εθνικά πολιτικά συστήματα. Άρα, αναγκαστικά θα λειτουργεί στη βάση μεγάλων πλειοψηφιών και με διαρκή και χρονοβόρα αναζήτηση συνένεσης. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω και πιστεύω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι, ιδιαίτερα στον χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ότι η αναζήτηση της συνένεσης και ο τρόπος που παρουσιάζεται αυτό προς τα έξω έχει λειτουργήσει εις βάρος της πολιτικής αντιπαράθεσης, που είναι και αυτό το οποίο μπορεί να τραβήξει τον ενδιαφέρον των πολιτών. Θυμάμαι αυτό ακριβώς, σε κάποια στιγμή είχαμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου σε ένα τραπέζι και τρώγαμε, και ήταν και ο εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Ομάδας, και συνεχώς ο τρόπος που μιλούσαν στο τέλος είπαν: συγχωρείτε, αλλά έχω ένα πρόβλημα. Εσείς είσαστε εκπρόσωποι δύο διαφορετικών πολιτικών ομάδων ή διαχειρίζεστε το ίδιο μαγαζί? Διότι αν διαχειρίζεστε το ίδιο μαγαζί, δεν θα ενδιαφερθεί κανένας από τους πολίτες που σας ψηφίζουν. Τους φάνηκε λίγο υπερβολικό αυτό. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η πολιτικοποίηση έπρεπε σε σημαντικό βαθμό να περάσει μέσω των ευρωεκλογών. Τι χρειάζεται σε ευρωεκλογές, αν θέλεις να έχεις αντιπαράθεση και πρόσωπα? Πρώτα απ' όλα, από τότε πίστευα και πιστεύω ότι θα έπρεπε οι μεγάλες πολιτικές ομάδες, οι μεγάλοι πολιτικοί συνασπισμοί να κατεβούν με υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Αυτό θα προσωποποιούσε τους σοσιαλιστές, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους πράσινους, τους κίτρινους, τους κόκκινους. Θα τους ανάγκαζε να έρθουν σε μια συζήτηση γύρω από ένα τραπέζι, όπου θα φανούν οι διαφορές. Και ταυτόχρονα επίσης, βλέπει υποψήφιοι οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοιχειώδεις πολιτικές, κοινές πολιτικές πλατφόρμες των μεγάλων πολιτικών ομάδων. Δεν τα είδαμε αυτά και ούτε θα τα έχουμε στις επόμενες ευρωεκλογές. Δυστυχώς, διότι το τίμημα, και το λέω εδώ και πολύ καιρό, το τίμημα που πιθανότατα θα πληρώσουν, επειδή ακριβώς δεν έγιναν αυτά τα δύο πράγματα, είναι τριπλό. Και φοβάμαι ότι έρχεται τον Ιούνιο. Πρώτα απ' όλα, δεν θα έχουμε σοβαρή πολιτική συζήτηση για την Ευρώπη, για το ποια Ευρώπη. Θα γίνει περιφερειακό, θα συζητάμε για το βατοπέδι στην Ελλάδα, για τον εισαγγελέα Σανιδά ή για κάτι άλλο, στη Γαλλία αντιστοίχως. Συζήτηση περί Ευρώπης φοβάμαι ότι θα είναι ελάχιστη. Δεύτερον, ο κίνδυνος μια πολύ μεγάλη αποχής είναι πλέον ορατός, και μια μεγάλη αποχή θα απονομιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Και το τρίτο είναι επίσης, που συνδέεται με την αποχή, αν έχεις πολύ μεγάλη αποχή, είναι το πιο πιθανό ότι θα έχεις και πολύ περισσότερα νούμερα, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, που θα εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι όταν τα ποσοστά συμμετοχής είναι πολύ μικρά, εκλέγονται ψαράδες, κυνηγοί, ομφαλοσκόποι, οτιδήποτε, διότι ο κόσμος δεν παίρνει σοβαρά τις εκλογές. Αν συμβούν και τα τρία από αυτά, το κόστος για την Ευρώπη φοβάμαι θα είναι μεγάλο. Τώρα, τι νομίζω ότι λογικά θα έπρεπε να συζητήσουμε περί Ευρώπης, αλλά δυστυχώς δεν θα το συζητήσουμε. Και θα πω και δύο λόγια, γιατί φοβάμαι, ίσως είμαι λίγο προκλητικός, αλλά είναι και μέσα στο νόημα αυτής της συζήτησης για να έχουμε κουβέντα. Νομίζω οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα είναι τουλάχιστον, θα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι τι ατζέντα πολιτική θα διαμορφώσει, όχι μόνο στην περίοδο της διαχείρισης της κρίσης, αλλά στη μετακρίση εποχή. Και είναι σίγουρο, αναπόφευκτο, ότι η πολιτική ατζέντα θα αλλάξει σημαντικά μετά την κρίση. Διακυβέρνηση του ευρώ, θέματα φορολογίας, διαχείριση εσωτερικής αγοράς σε έναν κόσμο που ο ρόλος του κράτους αυξάνεται και ο ρόλος της αγοράς μειώνεται. Είναι αναπόφευκτο ότι η ευρωπαϊκή ατζέντα θα αλλάξει. Πώς θα τη διαχειριστούμε αυτή την ατζέντα? Και το δεύτερο μεγάλη κατηγορία προκλήσεων είναι τι ρόλο θα μπορέσει να παίξει η Ευρώπη σε ένα παγκόσμιο πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει διάχυση ισχύως και στροφή του κέντρου βάρους προς Ανατολάς, και όπου η ηγεμονία η Αμερικανική δεν είναι πλέον δεδομένη. Έχει ρόλο να παίξει η Ευρώπη ή απλώς θα κοιτάει αμήχανα τις εξελίξεις? φοβάμαι ότι για αυτά τα θέματα ελάχιστη συζήτηση θα υπάρξει εν ώψη των ευρωεκλογών. Αν θέλετε να σας πω, το πω ακόμα πιο προκλητικά, ένας λόγος θα είναι διότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι υποψήφοι στις περισσότερες χώρες δεν θα είναι ούτε καν ικανοί για να συζητήσουν τέτοια θέματα. Διότι δεν θα έχουν ούτε την ικανότητα ούτε τη γνώση για να τα συζητήσουν. Διότι δυστυχώς είναι εξαιρέσεις, προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν ελκύει μεγάλο αριθμό πρωτοκλασσάτων πολιτικών ταλέντων. Άρα μετά τον Ιούνιο θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Δεν θα είναι, νομίζω, φοβάμαι, πολύ θετικός απολογισμός, φοβάμαι θα είναι αρκετά αρνητικός απολογισμός. Και το ερώτημα είναι τουλάχιστον αν σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο θα είμαστε έτοιμοι να αντλήσουμε τα αναγκαία συμπεράσματα για την μετά το 2009 εποχή, αλλά περιμένω να δούμε. Ευχαριστώ.